91.4 da LFM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 224 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum, avui sí, amb tot l'equip al complet. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Trama, als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Com sempre, a la meva dreta, el que no pot faltar mai, el que ens posa uns temes zaranganos que se'ns en va la olla, però ens ho toca tot d'allò més bé, és el mestre Tecles. Què dius, bonic? Ei, una setmana més, aquí a partir la pana amb els temacles, que espero que hagueu preparat ben sucosos, i vinga, content de que és la primera vegada de l'any que estem tots quatre, no? I tant. Sí, no, sí, segona, sí. Segona. No, segona. Segona, no, segona. Sí. Fruitat, el primer programa de l'any eren tots, em sembla. Cert. L'any de Reis. Després l'Eric ja no va poder venir i avui el tornem a tenir aquí. Què tal, Eric? Com estàs, guapo? Yeah, què tal? Pues estic una mica refredat. Fa fred aquests dies, fa fred al bosc. Però tenia moltes ganes de venir i tu, he agafat el cotxe i portem temes sucosos, portem llibres. Llibre i... combatiu? Sí. També. Bien, així que vinga, que comenci la festa. Molt bé, i a la seva banda, el que tampoc pot faltar mai, el que tira els temes zarranga, els que fan rebentar els ciments del casal Can Capablanca, el nostre amic de Barberà, el nostre company Manolo. Què dius, Manolaco? Què tal, família? Com anem? Com va aquesta onada de fred que diuen que ens glaça tot, però nosaltres seguim aquí a fer pim-pam-pum, no? Clar que sí. Sí, la veritat és que la onada s'està deixant sentir molt, però per escalfar-nos una miqueta, que res millor que una amfetamina d'aquestes de música combativa que tirem cada setmana. És un plaer estar amb totes vosaltres, és un plaer que ens escolteu setmana rere setmana. Agafeu-vos bé els cinturons, que això començarà ben aviat. Per aquelles que no sabeu, recordar-vos que el pim-pam-pum és un programa que neix el 2009 i que tira temes de música a nivell combatiu, reivindicatiu i alternatiu, temes que poden ser que van de l'esca, el reggae, passant pel hip-hop o el punk rock i que toca sobretot temàtiques polítiques i socials. I més, sí. Per les que no sapigueu també, hi ha l'Isma també al programa, que mai es presenta. Soc un impresentable, sí, jo soc l'Isma, el que us dona una mica la xapa amb aquestes bèsties que són uns màquines. Vinga, va, sense més dilació, com sempre diem, comença avui el Ricky la primera ràfaga, això és el pim-pam-pum, i li fotrà ben fort. Vinga, va, comencem amb una mica de hip-hop. Porto un split, però no faig la meva secció split, només em porto un tema. Fet és un split amb tres MCs, són el Doble K d'Euskal Herria, la Mala Sombra de Palència i l'altre, que no, és el que no conec gaire, es diu Provocación al Incendio de Valladolid. Bueno, en aquest cas us porto una cançó que hi participen els dos, el Doble K i la Mala Sombra, estreta del disc del gener de l'any passat, gener de 2016, que es diu, a veure si em surt aquí, Nos estamos acercando, i el tema que he triat es diu Tiempos de cólera. Comença el pim-pam-pum. Contra la dominación, estamos armados con sueños e ilusión, saltando los baches de su sucia represión. Seguimos luchando con rabia y con amor, seguimos en pie intentando rapear y lanzamos rimas a tu mente sin parar. Mira, porque el hip hop es una herramienta popular, la cogemos y la usamos para difundir y hacer pensar. Pasamos de vacilar, esto es para ayudar a romper los cimientos de este sistema impuesto. Un mensaje claro, escucha esto. Que te cohibe, no seas suicida y recupera tu vida, no seas suicida y recupera tu vida. libertad. Brigada de la cólera golpea tu cerebro con rimas que cuestionan todo lo que te han impuesto, que pongan en duda el estado de las cosas, que te hagan pensar y crear cosas hermosas. Abre bien los ojos, no te dejes engañar, piensa por ti misma y aprende a escuchar. Cabeza y corazón tu camino guiarán, y si algo te molesta no dudes en gritar. La vida vivida en conflicto permanente, conflicto hacia afuera y en pelea con tu mente. Organiza tu rabia y podrás hacerle frente a quien nos lo roba todo y nos mata lentamente. Que nadie te represente, eres dueña de tu vida. Si abres bien los ojos y rompes con tus cadenas, por mucho que lo intenten nunca podrán dominarte. Si mantienes la llama de tu corazón ardiente, sé consciente, sé valiente, rompe esta vida alienante. En redes de afinidad, en la calle con tu gente, ante esta realidad no seremos indiferentes. Quebrará la paz social y que todo esto reviente. La norma hay que romper, vivimos tiempos de cólera, enfrentados a un poder que venga de donde venga, no nos podrá controlar, nunca nos dominará. Prometemos luchar contra toda autoridad. Sin comerlo ni beberlo, aquí estamos rapeando, sin técnica ni flow, pero molestando, unidas por el odio a toda autoridad. A la sombra, doble K, rimas por la libertad. Brigada de la cólera golpean tu cerebro con rimas que cuestionan todo lo que te han impuesto, que pongan en duda el estado de las cosas, que te hagan pensar y hacer cosas hermosas. Abre bien los ojos, no te dejes engañar, piensa por ti misma y aprende a escuchar. Cabeza y corazón tu camino guiarán, y si algo te molesta no dudes en gritar. No veas, ¿no? Prou bé, prou bé. Però va, Unidó, bastant canyareta, no? Per començar. Sí, Unidó, el temazo per començar. He triat aquest perquè m'agradava la veu femenina, no? Els altres dos pues, també, però és més genèric tot plegat. Sí. Aquesta m'agradava. Com... Encara li donava. Sí, m'agradava el flow que tenia. Molt guapa la proposta de Mestre Tecles per començar aquesta edició 224. Ara és el Manol qui li agafa el relleu. Amb què comences tu? Doncs mireu, començaré amb una efemèride aquesta setmana també. Aquesta setmana és la revolta de Fígols, que va ser entre el 18 de gener i el 23 de gener del 1932, i va ser una revolta que va començar a Berga i es va estendre fins a Fígols, on els miners van proclamar el comunisme llibertari. I llavors aquesta és la família d'aquesta setmana. Jo això ho sabia per l'agenda per a Cuina Pensa. Per l'agenda i també un dels primers, o quasi dels primers llibres combatius que vam fer, vam parlar d'això, que hi ha un llibre de teatre, ara no recordo el títol, sinó ja us ho posarem, però que està... Us el recomanem molt des d'aquí. I també sobre la mateixa efemèride. Molt bé, molt bé. Doncs dit això, començaré avui amb una miqueta de reggae dub, que és un estil que no sona gaire, però de tant en tant està bé fer alguna troballa d'aquest estil. Sona el Sadala des de Barcelona i porto el tema, es diu Dramas. Vagis on vagis, tots són drames. Vinguis on vinguis, tots va. Digo le, que ja no et volen al barri si no vas a consumir. Explica le, que el turisme mata el barri, que el volem ben lluny d'aquí. Drames, si no tens pela tot són drames. Reggae-dub català. Reggae-dub català, eh? Ens has deixat flipant. O sigui, quin bon rotllismo que hi ha ara mateix aquí als estudis de Radio Trama. La veritat que ha sigut una troballa excepcional. No, no, o sigui, s'ha deixat mig... Home, pel pe d'escala, això és un regalet, eh? Ai, ai, ai, sí. directe cap a Radio Terra. Està plorant. Cabinet del Bosc, sí. Ben bona, boníssima la proposta, com sempre, excel·lent la proposta del mestre Manolo, del Manolaco de Barberà, que ens porta sempre uns temes que ens deixa bocabadats. I bocabadats i bocabadats, esperem que us quedeu amb el proper tema, que és de la Anita Tijoux, aquesta fancy mig francesa, mig xilena, nascuda a l'Ille, i és cantant del grup Maquisa. És un tema que s'extreu de l'LP La Bala del 2012 i que porta com a títol Xoc. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Solo corporaciones, quien tiene más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina. Rota la calle, no calle, la calle se raya. La calle no calle, de parte que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, método, se vuelve. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. A la calle, mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica. significa la noticia. Todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman. ¿Cuántos fueron los que se robaron las fronteras? Vienenos tus monólogos, tus discursos sin coloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels pesos catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Déu-n'hi-do quina parleta, no? De la nit a dijous, no havia sonat. No havia sonat, eh? Flipa. Molt bé. Sempre queden tresors, d'aquests coses que no han sonat. Avui va de coses que no han sonat, eh? Exactament, avui va la cosa de troballes que t'alegren el dia. Ahir em vaig tenir un parell i ja veureu com acaba el programa, acabarà per tot l'ual. Més música combativa, això no s'atura, segueix aquesta edició 224 del Pim Pam Pum, seguim aquí als estudis de Ràdio Trama, és ara el Ricky que agafa el nostre següent relleu. Jo me'n vaig cap a Sarajevo, Bòsnia. I us porto una cosa que tothom coneixeu, tothom heu sentit mil vegades, però crec que aquí el Pim Pam Pum, com a mínim la versió original, crec que no havia sonat. Estic parlant del Goran Bregovic, hombre, brutal. Extret del seu disc Underground del 1995, el temacle Kalashnikov. Temazo rángano. Don't dice c'è ciurie vai Zorice, ciao robomolice, ciao, sužije, paljera, Zorice, ciao robomolice, ciao, sužije, paljera, opa! Deixa'm dedicar-la aquesta a la Mireia, que és la Mireia Terrassa, que de fet l'ha triat ella, i li dedico per felicitar-li que avui ha aprovat la teòrica del carnet de conduir. Olé! Ha costat, però ja està. Ja la tenim, clar que sí. Felicitats per la Mireia, molt bé. Espectacular el tema Zarrangano, no? Tio, clàssic, això, joder. Quina ballaruca aquí, els estudis de Radiotrama, espectacular. L'Eric a sobre de la taula, el Ricky llançant la pantalla amunt, el Manolo saltant per la finestra i tornant a pujar. Bueno, impressionante, impressionante. Claro, tampoc ha sigut això, però Déu-n'hi-do com l'he gaudit. Home, eh? Sí. Amb un somriure d'orella a orella. Jo m'he transportat a Gutxa quan el vaig veure aquest en directe. Que des d'aquí, si algú vol festival de Gutxa algun dia, que ens ho digui, que és molt divertit i que segur que treu bona música d'allà. Però explica'ns què és el festival de Gutxa. El festival de Gutxa es fa a Sèrbia i és un poblet allà perdut a les muntanyes, però que durant 3 dies s'omple de penya i hi ha un munt de grups d'aquest rotllo, de música balcànica, de gitanos d'allà de l'est i és molt divertit. Cap a quines dates? És a l'hivern, és a l'estiu? No, és a l'estiu, normalment. És a l'estiu. El juliol... Sí, jo crec que deu ser el juliol o l'agost. Molt bé. Que guai, tio, com t'ho vas muntar, eh? Sí, és bastant divertit. També hi ha un rotllo, que ho dèiem al Manolo, hi ha un rotllo sí, nacionalista serbi que fa una mica de por, però bueno, estan molt contents que estiguis allà, et conviden a birres, llavors intentes no parlar de política i tot està bé. Ambigues ni uno, eh? Així no. És de becàries. No, però és molt difícil, perquè si et poses allà, no, acabes, tens res de perdre. Sí, no, clar, segur. És millor ballar i veure i ja està. Sort que la música aquesta convida a ballar més que a parlar de política. Sí. Molt bé, sense més comentaris, em sembla que ara és el Manolo qui agafarà el següent relleu. Anem ja per la segona, tercera bala? Segona. Sí, no sé què... Hòstia, no sé com ho faré. És complicat, eh? Després d'aquesta. T'he descol·locat ara. Sí, m'has descol·locat a muerte. Sí, perquè jo ara vinc amb un tema de hip-hop. Canviarem el registre. I hòstia, bueno, però farem el que podrem i jo crec que estarà molt bé. És una col·laboració entre l'Iskra de l'Universo Inverso i la Kinky Soviet del grup de FEMSIS a Clito Soviet. Y es un tema muy guapo que es diu No me callo. ¿Por qué no te callas? ¿Cómo coño callarme? Me quema la indiferencia. No pienso hacerle el juego al capital y sus violencias. No puedo callar ante la xenofobia imperante y el imperialismo de la clase dominante. La pobreza, la miseria, si son crímenes de Estado. Venga, esclavo, no te salgas del rebaño y respeta mi libertad. Que yo te enseño, aunque sea palos, quién son los buenos y malos. Sigue viendo mi tele y no vayas a protestar. ¿Cómo voy a callarme si así están las cosas? Pocas bases como esta no las ha puesto la OTAN. Terrorista, ¿quién? Terrorista, aquel que viene buscando pan, pues lo habéis privado de él. ¿Culpable quién? ¿Quién se jode quién? No es quien pone la pasta, el mismo que paga el pastel. No recorta, no reprime, no reciben con hostilidad. Víctimas complacientes del sistema electoral. Yo no me callo ni de coña, compañera, porque si no estallo y a ellos todos se la pela. Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera, por las tuyas, por las mías, las que vienen en pastera. Yo no me callo ni de coña, compañera, porque si no estallo y a ellos todos se la pela. Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera, por las tuyas, por las mías, las que vienen en pastera. What it means to have you gone. Down on my knees. y no me callo. ¿Qué? Aunque lo diga su majestad, yo no soy su vasallo, solo vine a molestar. A veces me explayo y parezco un radical. Que te exponga mi teoría no es hacértela acatar. Pero tú eres tan simple, siempre las reglas cumples. Yo soy David Fernández, señalando al culpable. Con la chancla en la mano, llamándolo miserable. Definiendo al burgués, razones incontestables. ¿Cómo quieren que me calle si sé lo que pasa aquí? Hay bombas en Palestina todos los días y se fijan en París. Pero claro, si lo dices estás loco. Señalamos a la luna y nos mira el dedo el tonto. Vives en una nube, te lo digo así de claro. Si votas al PP y se te está acabando el paro. Pero para, pero espera, es verdad lo que has contado. Que quieres cambio sensato y has votado a Ciudadanos. No, no me callo ni de coña, compañera. Porque si no estallo ya ellos todos se la pela. Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera. Por las tuyas, por las mías, las que vienen en pastera. Yo no me callo ni de coña, compañera. Porque si no estallo ya ellos todos se la pela. Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera. Por las tuyas, por las mías, las que vienen en pastera. Somos demócratas, en verdad. Y creemos en la libertad de pensamiento y en libertad de expresión. Ahora, que nadie venga a una cumbre a decirnos, no, no digas eso, cállate, ya cállate. Aquí no hay monarca, aquí todos somos iguales. Bueno, bé, no? Déu-n'hi-do, eh? Prou bé. Bueno, per sort tenim bon hip-hop com per fer front a un Goran Bregovic. M'ha molat molt les bases i també la lletra era, sí, era prou encertada. Més. Com era? Clit Soviet? El grup es diu Clito Soviet, sí. Són, em sembla que 3 o 4 FM6, també tinc alguns temilles que ja portarem. Molt bé, doncs és moment que passin ara pel pim-pam-pum els Mafal d'aquesta banda valenciana de reggae-core amb el Marcos i la Bàrbara i la Vera a les veus. El Vime a la bateria, l'Antoni a la guitarra, el Mario al baix, el Jorge a la trompeta, el Felip al trombó, Alberto a la multipercussió i el Xavi al DJ i tecles. Quina colla, tu. Sí, a més no venen sols, imagina't. No venen sols perquè venen amb els de Sacato, aquesta banda de rock asturià. I és un tema que va sortir ahir, és un tema que ha acabat, sí, sí, ahir. Ahir al Vol va treure un vídeo pel YouTube i la Noé, la meva companya de vida, la meva estimada Noelia, a qui dedico aquest tema, me la va recomanar. I reporta com a títol Número, gaudiu-la, que és ben xula. Si he de contar las veces que me equivoqué, ya lo olvidé. Si te pido perdón fácil, es porque no me importa, si es porque te quiero que... Te reí, te lloré y volcaré en ti cada contradicción para que crezcamos juntas. Ayer te dije te odio, yo hoy pido perdón. Ayer, ayer. Ayer te dije te odio, yo hoy pido perdón. Ayer, creí saberlo todo, perdí el tiempo como momo de ayer. Pensé y estar de vuelta, perdí el norte con mi le digo a mis padres que difícil fue educarme, que difícil es romperme en trocitos y luego montarme. Pero mi espero se convierte en promesas y te prometo que... Ahora me encuentro entre las sombras, me veo dentro del diablo. Entre su lucha de gigantes, tengo que ser un I'm Aquí han quedat els Mafalda i els de Sacato amb aquest número dedicat a la Noé. Què us ha semblat? Com se notaven els berridos del de Sacato, eh? Sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do com criden per Astúries. Molt bé, molt bé. Bé, ben guapa i ben pillada al vol, tio. Sortir d'ahir mateix. Sí, sí, acaba de sortir del foro. A més, no té ni CD ni té res, clar. Vull dir, és un vídeo que va sortir i la cançó s'ho valia i vaig pensar sense filtres, cap endavant, al pipam. Molt bé, va ser aquestes troballes d'última hora que fan tanta alegria, no? Quan les trobes. La veritat que sí. La troballa no serà l'última que us explicarem. Això continua, però em sembla que continua amb la secció... Llibres combatius. Le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Tirando del hilo irlandés, nos hemos topado accidentalmente con diferentes tipos de comunes, incluyendo el común del conocimiento, apoyado por la hospitalidad irlandesa y los comunes agrarios, muy antiguos, del Alto Nilo, así como del Delta. Nociones de comunidad y de común que fueron centrales para los luditas. Y aquí comienza una carta que digo: nosotros nunca dejaremos las armas hasta que la Casa de los Comunes no apruebe una ley que acabe con las máquinas dañinas para la comunidad y derogue la horca para los rompedores de máquinas. Pero nosotros no pedimos más. Eso no servirá. La lucha servirá. Firmado por el general del ejército de rectificadores, Ned Lut Clerk. Rectificaciones para siempre. Amén. He situado el principio del levantamiento de los He situado el principio de los levantamientos luditas de hace 200 años en una perspectiva mundial, refiriéndome a las incursiones del capitalismo al mismo tiempo sobre prácticas tradicionales de comunidad en Irlanda, el norte de África, Sudamérica, el Caribe y Norteamérica. Podrían añadirse Indonesia e India. Realmente se resistió a las expropiaciones con los medios que había disponibles, lo cual incluía herramientas de producción. Los rectificadores, que fueron así expropiados, vinieron a formar, idealmente desde el anacronismo un proletariado internacional. Esto es más claro cuando consideramos la industria textil internacional, ya que su división global del trabajo propulsó el desarrollo de clase desde la plantación de algodón a la fábrica de Lancashire. Pero eso también es verdad para la división del trabajo en la economía alimentaria internacional, la cual cada vez pidió más del azúcar. Las conexiones reales que iban en paralelo a los ideales se dieron en el mar. El proletariado surgido de las expropiaciones de los comunes del mundo tenía una existencia propiamente dicha en las comunidades marineras de los puertos, de ahí que podamos llamarlos, sin anacronismo, el proletariado terráqueo. ¿Qué iba a frenar su realización revolucionaria, puesto que sin duda eran conscientes de todos los caminos no recorridos? Se dio una respuesta con los asesinatos de Radcliffe Highway, que iniciaron un proceso de terror, xenofobia y criminalización. Bueno... No me l'he preparat tan bé com voldria, per això no sabia molt bé on parar de llegir, però és que us porto avui a un fanzine, un altre cop, ja van dos. És que em dona temps d'acabar els llibres, llavors aquest fanzine també el vam agafar a la Fira de Madrid i es diu Ned Lut i la Reina Map, Destrucció de màquines, romanticisme i los comunales de 1811-1812. I aquest fanzine és superinteressant perquè parla dels ludites, que és un tema que a mi em fascina molt, també en vam parlar en una de les agendes, que com sabeu era aquesta gent, sobretot a Irlanda, també a Anglaterra, que això a principis del 1800, quan començava la industrialització i de fet el capitalisme que coneixem avui en dia, es van dedicar a destruir les màquines perquè tenien una consciència molt clara. No que les màquines els prenguessin la feina, sinó que les màquines venien acompanyades de tot un procés polític i militar d'acabar amb el comunal, no? De tot el procés de treball i de formes d'organitzar-se d'abans del capitalisme, pues les màquines eren un símbol d'això i ajudaven a aquesta conquesta, que va ser una conquesta. No? I està superbé perquè va corrent amunt i avall i com us llegia fa moltes connexions a nivell com internacional, de què estava passant a cada moment a tot arreu i et fa vincles entre el que estava passant a Estats Units, que començava a independitzar-se i tal, i com els esclaus negres en realitat estaven fent el mateix que els ludites, com els ludites tenien una xarxa que parlaven amb molta gent, com això també, i després l'altra part que m'agrada, és que després tot això ho va relacionant amb la literatura, amb Shelley sobretot i amb altres autors anglesos que en aquell moment estaven mirant d'impulsar això, estaven mirant d'impulsar també moltes comunes que hi va haver en plan llibertàries, més o menys, per Irlanda, i et dona una visió molt clara de com aquesta imposició del capitalisme no va ser gens fàcil, no? Com ja havia passat a l'edat mitjana, aquí va ser com un procés de lluita contra el comunal i les pràctiques que tenia tothom. També parla de la gent del port, com estaven acostumats a quan descarregaven barcos, pues a quedar-se una part de lo que tocava. I com va ser un procés d'anar criminalitzant això, perquè al final això es convertís en robar, quan era una pràctica que feia anys que es feia, que part del sou es cobrava, pues de, si el barco portava carbó, pues jo m'enduc una mica de carbó per aquesta setmana a casa, no? I res, pues, aquest és el llibre, com us deia, es diu Ned Ludd i la Reina Map, Destrucció de màquines, Romanticisme i els comunals de 1811-1812, i l'autor és Pete, perdoneu, és que la tapa no es veu massa bé. L'autor es diu Peter Lindbach, això es va editar el 2012 en anglès, i després aquest fanzine en concret és d'Ediciones Moai, que es va publicar el 2015, i pel que jo sé el podeu trobar segur si els contacteu, que el seu mail és edicionesmoai@gmail.com. I bueno, fins aquí la meva recomanació d'avui. Excel·lent temàtica i excel·lent proposta, Eric. Molt bé, molt guapa. Molt bé, a més és, jo crec que el tema dels ludites és un tema que no està gaire, no és gaire conegut, i crec que està molt guai que com comentar una mica, no?, i xerrar sobre el tema. Molt bé. Sí, sí. Igual en properes podem pensar en fer efemèrides dels ludites, perquè em van liar de gordes, la veritat. Pues ja arribaran segur, perquè a l'agenda surten, o sigui. Sí, sí, sí, sí. Les anirem dient. Sí. I amb què ho acompanyes, això? Ara, això ho acompanyo. Al principi no sabia molt bé què fer, i després vaig pensar Irlanda, i de cop em vaig adonar que Dropkick Murphys ha tret un CD fa dues setmanes. I us porto un temazo de Dropkick Murphys. Ara no sé on he deixat l'agenda, però ho diré de memòria. Es deia The Lonesome Boatman, o sigui, el barquer solitari. I aquest nou CD, no recordo el nom, va sortir al gener del 2017. Ja busqueu-lo perquè val molt la pena. Dropkick Murphys. Canya de la bona. Thank you. Au, Padre of the Fish. Què? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Què us ha semblat? Bones gaites, com jo dic. A mi mola molt, la veritat, el tema aquest de la combinació de punxar té una miqueta rapidet, està ben guapo, sí. ben guapa la proposta. I a més, novetat del 2017, eh? Entre la setmana passada i aquesta es veu venir que el 2017 és un bon any, eh? Sí, això anirà bé. I tant que sí. Si segueix així, ens sortirà la música per les orelles, família. Sí. Acaba d'arribar el mestre Palli als estudis de Can Capablanca. Hola, Palli. Bona tarda, família. Bon programa. Merci, guapo. Això no s'atura, això és l'edició 224 del Pim Pam Pum. Estem aquí en directe als estudis de Radio Trama, als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca Sabadell. Ara és el torn del Riqui que tirarà un altre tema zarranga, no dels seus. Vinga, va. A veure, com ho presento això? Un moment. A veure... Ojo que agafa paper, no, no, no, no, no, no. Res. És que pensava que aquí tenia una xuleta, però és pel grup que vindrà més endavant, encara. La pausa, perquè no ens veieu en directe, és perquè ha anat a la ronyonera a buscar un paperet. I a més, he de dir que has dit xuleta i és xuleta de veritat. Sí, de les d'abans. Xuleta, no? Sí. És que mai no m'apunto res jo i llavors a vegades al moment costa recordar-ho tot. I això ara, bueno, ja vindrà després, sí. Que això és del tema següent. Què ens portes ara? Què us porto ara? Ara us porto els Escroto de Rata. Escroto de Rata. Claro que sí, Manolo. Ja, Una penya d'aquí, Barna, que fan una cosa... un punk, rockabilly, no sé com dir-li. Em recordo una mica a Toreros Muertos, molt més accelerat. No? Aquest rotllo així raro. Bueno, Escroto de Rata... Extret del disc del 2012, Nevermind de Bollos. Nevermind, però com en castellà, never, amb B alta, Nevermind de Bollos. De Bollos. I el tema que he triat es diu Somos el Mal. Que té un escroto? A mi també m'ha recordat Toreros Muertos una mica. All right. Amb aquestes lletres desquiciades. I quina veu més ochentera, no? Sí. Per això dic que... tampoc no és que recordi explícitament, però el rolleta, no? Uh-huh. M'ha agradat molt. Punkabilly, no sé com se'n diria d'això. Sí, rockabilly, era una mica rockabilly. Sí. Què, penya, què us està semblant? A nosaltres des d'aquí la veritat és que ho estem gaudint força. Sí. Fa força patxó que aquesta edició de 624, això continua, des del torn del Manolo, que tirarà un altre tema, zarrangano, en la línia del que estem tirant. Doncs sí, mireu, porto un grup que la veritat és que semblen cosins dels Lendakaris Muertos o així. Ah. És un grup punk de Leioa, al País Basc, es diuen Esquimales, i el tema es diu Punkis de Postal, i l'àlbum, perquè veieu, del 2016 es diu Tu grupo de mierda favorito. I res, suposo que amb això es diu tot. Està tot dit. Yeah! Somos punkis buenos, somos punkis 100%. Rezamos a Jesucristo bendito para que todo vaya bien. No sabemos lo que es un skin, tampoco lo que es un punk. Y sabes que es lo más gracioso, tampoco lo sabes tú. Remix al final, ¿eh? El remix que es fot al final es pupurri, muy guapo, pupurri. Allà no amb Piperrac, Escorbuto... No bé, veas. Tremenda, tremenda, tremendíssima. Esquimal, ¿eh? Estrena avui i a veure què trobem. Benvingudes. Ben guapa. Trobat. Molt guapa, la veritat és que ens ha encantat. Ben puncarrejada, ens ha fet pujar una miqueta les crestes. Esquimales sí. Sense E. O sigui, sense E. SK. Sí, sí. Esquimales. Punkis de postal, aquí al Pim Pam Pum no ho som. Ho demostrem cada setmana. Y en eso seguimos. Es que es buenísimo. En eso seguiremos, es, sí. Se tira el temazo, ahí la deja caer, tal, sin más. Muy bien, a nosotros nos ha encantado, no sé a vosotros. Eso continuem amb el Pim Pam Pum. Ahora es el torn dels Codi de Silenci, aquesta banda lleidatana de rock i oi, amb el Dani a la veu, el Lluís al bass, el Pepi a Luciano a les guitarres i el Johnny a la bateria. És un tema que va sortir a finals del 2016 i que és homònim, igualment es diu el tema que el CD, es diu Crucificat. Ahora de cara y en la barra. 91.4 de l'FM. Molt bé, penya, doncs donarem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donarem pas a l'agenda del programa. El primer acte és, és la xerrada Urbanisme Feminista a càrrec del col·lectiu Punt 6. Serà demà mateix, el dia 20 de gener, a partir de les 7 hores, aquí mateix, al casal independentista i popular Can Capablanca, al carrer Comte Jofre, número 30 de Sabadell, organitzat per Justa Revolta, el col·lectiu feminista, i col·labora la gent de Can Capa. També aquest dissabte 21 de gener a la plaça del Diamant a les 12 del migdia, manifestació Les Volem Lliures, Les Volem a Prop, solidaritat amb les companyes empresonades a Alemanya acusades d'expropiar bancs. Un altre acte que us portem és Traiem les urpes al patriarcat, que serà el proper divendres 20 de gener al casal popular. Quin casal popular? El de d'on era? De Santa Perpètua. Això, de Santa Perpètua, que està al carrer Enric Granados 21. Hi haurà espais no mixtes a les 6. Serà un taller d'autodefensa feminista i després a càrrec de Karin Concle, i després un taller per a homes amb Amat Molero. Això està organitzat per Arran de Santa Perpètua. I el següent acte també divendres 20 de gener a partir de les 7 de la tarda al Casal Popular i Cultural del Buirac de Cerdanyola, al carrer Torrent número 48, xerrada organitzada per la gent de Ran Sarda, Ran Cerdanyola, a Càrnia, Sant Lluita, a càrrec de Jordi Sala, militant de la COS del Bages. El 21 de gener, tot el dia, a partir de les 9:30 del matí, a Cal Temerari, a Sant Cugat, Escola d'Hivern de Formació Política, Crisi i Dependència al Sud d'Europa, Alternatives al Capitalisme, Sobirania Cultural i Gestió Comunitària i Com Organitzar-nos pel Canvi. El preu del curs serà 12 euros, que inclou l'esmorzar i el dinar, i serà, com deia, a Cal Temerari de Sant Cugat. Un altre acte és Ni siquiera és música, el hip-hop i la política. Això és un acte que tindrà lloc el dia divendres 20 de gener de 4 a 7 i el dissabte 21 de gener també, de 10 a 1 i de 4 i mitja a 7:30. I això serà a... no ho veig tan lluny. En el local d'Artefacte, que és al carrer Viladomat, a Rocafort. Molt bé, i el següent acte de l'agenda, Cases de la Música de Manresa, presenta a l'Estroika a l'Avinguda de Dolors 17 de Manresa, espectacular bolazo amb el Noi de Sucre, Los Muertos de Cristo i Atraco a Mano Armada. Serà dissabte 21 de gener a partir de les 10:30 i no us el perdeu, que farà molta patxoca. També el dimecres 25 de gener a les 7 de la tarda a la sala d'actes La Rambla 69 de Sabadell, presentació de la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, a Míriam Ferrandiz, Rita Uibens, Roca Sagran i Lara Costafreda i Rubén Wagensberg, això, pues això, organitzat per Casa Nostra, Casa Vostra. El proper dissabte 28 us portem la jornada tecnològica, jornades de tecnologies lliures per moviments socials, serà el 28 i el 29 diumenge. El 28 hi ha un taller d'eines i infraestructures comunitàries, això dura tot el dia, des de les 10:30 fins a les 7:30, amb diferents tallers, dinar, etc. I també diumenge amb un altre que l'han anomenat Creativitat i Seguretat Digital, també des de les 11 fins a les 4:30. Això està organitzat per l'Experimental, HackLab, la Cibernètica, la Mosca TV i Camp Masdeu, i serà l'Experimental, l'ocupa que hi ha la carretera de Vall Vidrera Tibidabo, el número 56B. I dissabte 28 de gener, ocupació popular de les Rambles. A partir de les 11 del matí, el punt de trobada a la Rambla de Canaletes i a les 12:30 passejada veïnal Rambles avall. Contra el turisme massificat, contra l'especulació de l'habitatge, per una cultura accessible, contra la degradació de l'espai públic, contra els espais privats a la vora del mar, per una ciutat digna, per una ciutat de veïns i veïnes, per nosaltres, perquè volem. Això serà a Barcelona, com dèiem, el dia 28, i un acte també del més suculent. I també al CCO L'Estilla, que és a l'avinguda Vilafranca número 28, hi haurà el Barbarie Fest a partir de les 8 de la tarda, Viva el Perreo, Muerte al Trabajo, amb Sewer Brigade, Foam, Que te calles, Vicky Attacks, King Horror Sounds i Mari Carmen Free. Un altre acte que us portem, organitzat per Arran del Fort Pienc, és l'habitatge, un dret com una casa. Seran unes jornades per l'ocupació que començaran el dijous 19 de gener a 7:45 al REC amb una xerrada de legalitat i ocupació. Després, el dissabte 28 hi haurà manualitats, autogestió i habitatge. I el dijous 2 de febrer a 7:45 també al REC hi haurà especulació i metonisme, el cas de Desocupa. Això serà al REC al Fort Pienc. I també el 28 de gener a Sant Andreu, a Barcelona, presentació del nou treball de Núcleo Terco a Martillazos, que a més estaran acompanyades de Quimera, Rock Proletari i Donec Perficiem, de Catalunya Oi. Tot això serà a l'Ateneu Popular de l'Harmonia, al carrer Sant Adrià, número 20, i serà a partir de les 21 hores i l'entrada serà lliure. No us ho perdeu. El següent acte és un que no us podeu perdre per res del món. És l'eròtic acústic de Sigelpa al Pim Pam Pum el dijous 2 de febrer a partir de les 7:30 de la tarda. Això serà aquí als estudis de Ràdio Trama al Casal Cultural i Popular Can Capablanca. Jo us porto un acte de l'Espai Contrabandos, que feia dies que no us portava res, una mica més endavant, és el divendres 10 de febrer, serà de 9 a 1 i de 3 a 7, i és un curs que es diu Acompanyando la sexualidad de nuestros hijas e hijos. Està impartit per Ainguero Mayor, que és un sexòleg que va escriure un llibre que es diu Niñas y niños, i la veritat és que és un acte que estarà molt bé. És un curs que us recomanem des d'aquí. I un altre perdoneu, i l'Espai Contrabandos està a Barcelona, al Raval, al carrer Junta del Comerç, número 20. I un altre acte que us portem és la vaga, el 9 de febrer, per un ensenyament públic digne i de qualitat. 6.000 llocs de treball més amb reducció de 2 hores lectives, substitucions des del primer dia i la reducció horària per a persones majors de 55 anys per una qualitat de l'educació pública. Tothom al carrer el dia 9 de febrer, omplim Barcelona, omplim els carrers de Barna i demostrem a aquesta gent que s'estan aquí debatent els pressupostos que volem uns pressupostos socials i volem una partida que sigui digna per l'educació d'aquest poble. És el nostre futur, ens hi va. I per acabar també, Llibertat per Kurdistan, cicle de xerrades i conferències que es duran a terme a Can Batlló durant els mesos de febrer, març, abril i maig. Començarà el 9 de febrer amb la inauguració del cicle i contextualització sobre el Kurdistan. L'11 de febrer, creixement de la guerra civil de baixa intensitat a Turquia entre 2014 i 2016. Seguirà el 23 de febrer als Yazidites, un poble ancestral que ha sobreviscut 72 genocidis. El 9 de maig, el moviment d'alliberament de la dona Kurdistan, i l'11 de març, Genealogy, la ciència de les dones. Seguirà el 21 de març amb la celebració del New Rose, i acabarà el 23 de maig amb la xerrada Ecologia, el moviment kurd i la defensa de la naturalesa, com deia S. Can Batlló, organitzat per la plataforma Asadi. Era 23 de març, no el maig, però sí. Ah, sí, perdó. Molt bé. Després n'hi haurà més al maig. Molt bé, i fins aquí l'agenda del programa. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de les 8 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, doncs continuem reblant el clau aquí al Pim Pam Pum, a l'edició 224 d'aquest programa de música combativa. És el Tor Aradeli que tirarà un tema zarangano suculent perquè ens animi després d'aquesta agenda nodrida que hem tingut. Pues sí, mira, us porto arribat xanxant la secció post. I us porto These Arms Are Snakes, aquests braços són serps. Són una banda de Seattle que ja no toquen. I bueno, he portat un tema que teòricament és post-hardcore, però bueno, veiem què us sembla, es diu Pearly Whites i és del seu àlbum del 2004, Oxineers or the Lion Sleeps When the Antelope Go Home. Collons. Venga. Pearly Whites. Fom-li. I'm Wow. Déu-n'hi-do, eh? Bueno, tremendo. Semblava post-hardcore o no? Ho incloem? Sí, jo crec que sí. Sí que hi entrava, sí. També li diuen rock matemàtic. No sé per què. A mi ja va semblar rara, tio. Sí, no, és rara de collons, però mira, m'ha fet gràcia, m'ha agradat. Rock matemàtic, eh? No havia sentit mai això. Jo tampoc. Fins avui. Déu-n'hi-do. Si posem estils diversos, si posem músiques diverses, si ens agrada buscar allà on gairebé ningú s'hi atreviria, som autèntics miners de que és cercar músiques noves i no tan noves i clàssics i el que sigui. Anava llogant-ho. Això és el pim-pam-pum, sonem així i això no s'atura. Ara és el Riqui que tirarà un nou tema zarangano de la línia dels que està sonant ja en aquesta vetllada. Sí. Mira, ara sí que trec la xuleta. És que m'havia apuntat perquè m'ha fet gràcia. Perquè us sonen els Arguiñanos Muertos? Sí. Que us han recortat... Sí. Un o dos temes els he portat aquí, el Pim Pam Pum. Que fan tot de cançons, però veganisme. Ah, vale. De fet, vas Seitan, portar una que era... Sí, això. Seitan Aurrera. Ah, sí, aquesta... Vale, són aquests. Doncs pues bueno, la qüestió és que avui estava buscant info del grup aquest que us porto, que es diu El Pinchazo del Cerdo. El Pinchazo del Cerdo, així tal qual. I buscant info he vist que estava gravat en un segell discogràfic de Kibarna, que es diu en Killer Pandereta Records, i al Bandcamp, perquè està tot gratuït per uh-huh. descargar. Olé. Tu entraves, tant si entraves amb el Pinchando el Cerdo o els Arguiñanos, tots sortien a la mateixa pàgina, uh-huh. no? En linkats per aquests, el Killer Pandereta. I bueno, m'ha fet gràcia això, hòstia, són aquesta penya, ho saben. Hi ha un altre grup, que és el Projecte Ombra, que em sona també de que hagi sonat... Potser sí. Jo mateix els havia portat. Aquest sí que em sona. També són del mateix segell sí, discogràfic. Eh? Bona troballa, sí. Molt això bé. De... S'ha d'anar rastrejant a base de cartells, a base de segells discogràfics o el que sigui. I bueno, són aquests el Pinchazo del Cerdo. Doni-do el nom. Són una penya de Salamanca. No hi troba gran cosa més a dir. Només us diré que el tema que he triat es diu Ánimo, que és una mica aquest tipus de cançons que m'agrada tant a mi, que són per el suport mutu, no? De quan estàs caigut, el recolzament entre bueno, la gent afí a tu, no? Els moviments socials o el que sigui. Vital. I venga. Amunt les que lluiten. Ja veureu, és canyoqui, això ja comença a embalar-se una mica. Tramona a les ciments de Can Capa Blanca. Puncarrada, no? El punk rock aquest que amb olor als 90 o... no sé. Guapíssima. A mi, brutal. A mi em recorda grups que escoltava fa més temps, no? Ara que, no sé, va evolucionant el punk i... Ai, aquells temps a mi em porta una nostàlgia. Sí, sí. I anaven a machete, a trallón. Espectacular la proposta que ens ha portat el mestre Teclas. El pinchazo del cerdo. Ja, és que no és el nom. Només pel nom ja val la pena. Clar, són aquests noms que quan ho llegeixes dius, trepaga. Trepaga que... Primer ho escolto, després ja veurem si sona, però... Trepaga. Tonina de la bona, clar que sí. Vinga, per la proposta, com dèiem, si això no s'atura, seguim en aquesta edició 224, seguim al pim-pam-pum de Radiodrama, és el torn del Manolo, que ens sembla que si han tremolat els ciments de Can Capablanca, ara els rebentarà. Doncs sí, gràcies, Ricky, m'has fet una bona entrada. Bé, què, perquè, què toca, l'escacore, ja? No, ara toca d'Espeine, ja. Yeah. Molt bé, molt pugem bé, la persiana de la secció d'Espeine. A aquestes altures, no us pensau que anava a fer... un programa sense anar cap a Amèrica Llatina. Ai, ai, ara ho veig. I bueno, dit això, us porto una mica de crust punk des de Santiago de Chile amb els Estereotipo de Goyao. Visca els noms. Sí, visca els noms. L'àlbum es diu Cantares al Autoexterminio del 2012 i el tema es diu Santiago Podrido. Com t'agrada Chile. Delirium Tremens al pim pam pum. Yeah. Despentinada, molt bé, Manolo. Pues això, no? Jo no sé què pensarà la gent de Radio Terra i de Radio Pinsenia així, però a nosaltres aquí això a Radio Trama ens encanta. Ens encanta. Sí, sí. Ara estem molt millor que just abans de començar aquest tema. Ah, que pensin el que vulguin, que nosaltres ja estem contents, no? Ah. Molt bé, estem, ja veieu que comença a fer baixada el programa, comença sí, a sonar... Sí, portem un ritme un ritmazo. No sé si allà on estigueu, que ens esteu escoltant, us està agradant. Nosaltres ens estem passant d'allò més aquí, als estudis de Radio Trama. Em sembla que ara és el meu torn. Sí. És així? Sí. És així. Mira, és un grup que és la segona vegada en dos programes que sonen, per tant fem un 2-2 amb el sonido de la metralla. La banda de punk rock i Irunyarra és un tema des de l'LP Ningún títere con cabeza del 2016 passat i és un tema ahí contra la gentussa del PP que es diu Aprendices de Gaviotas. Yeah. La presidenta Barcina tendrá que dimitir y convocar elecciones. Y si no dimite, la echaremos nosotros. O dimite Barcina o el PSN la echa. Ilusiones Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Bé, què us ha semblat aquesta proposta del sonido de la metralla? Guapíssima, eh? Bueno, déu-n'hi-do, aquests aprendices de gaviotes. Ha sonat la melodia del Pepe, que sí, m'ha agafat, no? M'ha recorregut un calfred pel cos. Sí, sí. A més, parlaven de la Barcina, no? D'allà, l'alcaldessa d'Iruña, que ja havien portat un tema de... També, bueno, aquell de... Sí, de la rapera, que és la bofetada. O... Una bofetada, sí. Una bofetada, una bofetada. Sí, sí. Molt bé, doncs continuem amb més música combativa. Fa molta baixada, anem esbaradíssimes. Ara és el torn de l'Eric, que comença l'última ronda. Pues sí, comencem l'última ronda. Com sabeu, jo sempre porto el meu ordre particular. Jo en realitat vaig amb el que deia el Ricky, aquelles cançons que li agraden de per quan una no està molt, molt bé i necessita una mica de suport. Us porto els Ramshackle Glory, que és d'aquesta penya simple en folk punk que m'agrada a mi, cantautors o en banda, i us porto un temazo que es diu Your Heart is a muscle the size of your heart. Of your fist, perdó, que vol dir el teu cor és un muscle tan gran com el teu puny. I és del CD del 2015, Live the Dream. Show me nothing but kindness. She would say, I know how sad you get. And some days I still get that way, but it gets better. It gets better. It gets better. Sweetie, it gets better, I promise you. And she'd tell me, your heart is a muscle, the size of your fist. Keep on loving, and keep on fighting, and we'll be right back. Ole, clar que sí. Que guapa, eh? Ben guapa. Bon rotllo. Ben guapa. Però sonava com en directe, no? Sí, sí, sí. Ara no recordo, l'he tret de YouTube, però bueno, crec que tots els CDs els tenen gravats bastant així, autogravats. Vull dir que igual era allà mateix, sense més. Prou bé, prou bé. Sí, bé. D'on has dit que eren aquests? Ah, sí, de Tucson, Arizona, al costat de Phoenix. Vale, jo de geografia americana no vaig no, gaire jo tampoc, ni puta idea, ho he buscat ara. Però t'anava a dir, pues, me'n vaig cap a... Pues que no sé ni on soc ni cap a on me'n vaig. Me'n vaig cap a Richmond, Virginia. Són, us presento els Municipal Waste. Ja veureu que també és canyuqui, canyuqui, de la bona, és la meva última cançó. Darrera bala. Potser no es despeina, no es despeina, però déu-n'hi-do. Però déu-n'hi-do com hi van els angelets. Extret del disc del 2012 de Fatal Fist, i el tema que he triat es diu You Are Cut Off. Tonyina de la bona. Màxima intensitat, tio. M'encanta aquestes accelerades que frenen una mica i després... I foten a... impressionant. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Municipal Waste. La veritat és que aquesta veu com enrabiada i la música de tot drap, impressionant, impressionant. M'has deixat també com un estaquirot. Home, és el que tocava, eh? Sí. Que això ja s'acaba. Ja s'acaba. Sí, sí. Ho diu el Ricky, ho diu bé. Fins aquí arriba aquesta edició 224 del Pim Pam Pum. Com sempre posarem un parell de temes. Doncs sí, el primer el tiraré jo. Sona el Sector Hoy, des de Mèxic, també des d'Amèrica Llatina. Un grup de ska hoy i porto de l'àlbum Juventud Protesta el tema Oriundo Proletario. I jo us porto la darrera sorpresa que abans us anunciàvem. L'altre dia buscant aquí en la música que havia sonat i que no havia sonat, Busco Cicatriz, la mítica banda de punk rock de Gasteiz, amb el Nacho, el Paquito, el Pedro, el Guar, el Pepín, el Poti, el Manolo, el Pescadilla, el Pedro i el Diego, molts d'ells ja morts, malauradament. Des del disco de los cuatro, que va ser un vinil compartit amb Cortatu, Jotaki, Contusi i els mateixos Cicatriz. Aquest disc va sortir el 1985, no era CD, era disc, era vinil. És el mític tema, que és una passada que no hagi sonat en aquest programa. És increïble que no hagi passat encara que posem Aprieta el gatillo. Aquí el pim-pam-pum. Quina troballaisme. Joder. Enemigo público número uno, el pim-pam-pum. Sí, sí. I abans de marxar, a mi m'agradaria recordar, encara queden dues setmanes, però el proper dijous 2 de febrer tindrem aquí un eròtico festiu amb la Sigelpa, perquè ja aneu pensant i aneu mirant com ho podeu fer per venir. Clar que sí. Doncs, com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. cuerpo se agotó. Caminas con muletas, en silla de ruedas, con malestar. Tu puesto ya lo ocupan, joven dispuesto para trabajar. Para trabajar, para trabajar. Óbrelos a luchar, óbrelos a trabajar. Óbrelos a luchar, óbrelos a trabajar. Óbrelos a luchar hasta el final. Pudiéndote miseria por culpa del cabrón al que tú serviste, riqueza acumuló. Él viaja por el mundo con lo que se ganó. Mientras no te unas con más opresor, estas malas cadenas jamás acabarán. Estas malas cadenas jamás acabarán. Óbrelos a luchar, óbrelos a luchar. Óbrelos a luchar, óbrelos a luchar. Óbrelos a luchar, óbrelos a luchar. Óbrelos a luchar hasta el final. Tiro, tiro, tiro, tiro. Aprieta el gatillo, aprieta el gatillo, aprieta el gatillo.